أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Allah'ım muhakkak ki sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizleri de affet. Rabbena amennâ. Allah'ım biz iman ettik. Bima enzelte. İndirdiğin kitaba iman ettik. Ve tebe'na rasul. Peygamberine de tabi olduk. Fektübnâ me'aşşâhidîn. Bizi şahitlerle beraber olanlardan yaz. Amin. Rabbena âtina. Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kine azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı da affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatîn, Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udü bike rabbi en yahzurun. Onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Geçen hafta hizmetimizde biz Müslümanların bilmeden düştüğü büyük tehlikelerinden, büyük sıkıntılardan, büyük çukurlardan birisinden bahsetmiştik. Neydi bu mesele? Gizli şirk, riya. Bunun detaylarını konuştuk. Ayet hadisle nasıl sakınabileceğimizi, bunun sonuçlarının ne olacağını konuştuk. Hastalığı teşhis ettik, hastalığı konuştuk ama tedaviyi söyleyemedik. Bu hafta Allah nasip ederse inşallah riyanın zıddını konuşacağız. Tamam, riya bu da. Bundan nasıl korunacağız, nasıl kurtulacağız? Bilmeden, farkında olmadan kalbimize şeytan vesvese veriyor ve niyetimizi saptırabiliyor. Bu niyetimizin sapmaması adına neler yapmamız lazım, nereye savunmamız lazım, nereye sarılmamız lazım? Bunu öğrenmek için bu akşam neyi konuşacağız? Zıddını konuşacağız. Karanın zıddı nedir? Aktır. Çirkinin zıddı nedir? Güzeldir. Kirlinin zıddı nedir? Temizdir. Riyanın zıddı nedir İslam'da? İhlastır. İhlas. Riya karadır, ihlas beyazdır, aktır. Şu halde biz müminler riyaya düşmemek, bu gizli şirke, bu karıncanın adımlarından daha sessiz olan tehlikeye, çukura, bataklığa düşmemek için ne yapmamız lazım? İhlasa sarılmamız lazım. Bu akşam Allah'ın izniyle ayet ve hadislerle bu ihlası konuşacağız. Aklımızda, gönlümüzde işaretler oluşur. Kalbimize nakş olur inşallah. Allah son nefesimize kadar bize unutturmasın. İnsanlara da aktarmayı, öğretmeyi nasip etsin. Amin. Hak Teala Hazretleri Kelam-ı Kadim'inde İnsan Suresi'nde iki ayette bize şöyle buyuruyor. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, hastaya ve esire yedirirler. Onlar, birileri kendi canları çekiyor ama bunlar yemeği yoksula, yetime ve esire yediriyorlar. Diğer ayeti okuyayım. Ve şöyle derler. Biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Bu yaptığımızın karşılığında sizden hiçbir karşılık beklemiyoruz. Hiçbir karşılık beklemiyoruz. Sizden teşekkür bile istemiyoruz. Ayetler bunlardır. Allah'ın izniyle bunların üstüne duracağız. İnsan suresinin bu 8. ayetinde Rabbimiz onlar diye sevdiği, beğendiği ahlaktaki insanlardan bahsediyor. Onlar. Kim onlar? Kendi ihtiyaçları var. Kendileri aç. Bu yemeği kendilerinin canları çekiyor. Yemeği çeken nefistir. Yemeği isteyen nefistir. Kendisi bu yemeği yemeyi istemesine rağmen bu yemeği yemiyor, hakkından feragat ediyor ve kendisinden çok daha fazla ihtiyaç sahiplerine veriyor. Bu nasıl bir insan? Bu nasıl bir hayır? Bu nasıl bir güzellik? Bu ihlasın ilk adımıdır. Kendi ihtiyacı olmasına rağmen başkasına vermektir. Bu ayet-i kerime neden inmiştir? Sahabe içinde Hazreti Talha diye bir zat vardır. Önceleri müşrikti. Dul olan Hazreti Rümeysa ile evlenmek istedi. Hazreti Rümeysa ne dedi? Seninle evlenirim ama İslam'a girersen. Muhammed Aleyhisselam'a git biat et. Servetin, paran, pulun beni alakadar etmiyor. Müslüman olman beni alakadar ediyor. İmanlı bir kadın böyle olur. Şimdiki kadınlar bayağı bir bozuldu. Araban var mı diyor. Evin var mı diyor. İşin nedir diyor. İmanını sormuyor. Kime biat ettin demiyor. Mürşidin kimdir de demiyor. Mezhepli misin, mezhepsiz misin demiyor. Dinin nedir diyemiyor. Dediği tek şey şu. Kaç tane anahtarım var? Kadınlar çok bozuldu. Hazreti Rümeysa ne diyor? Sen puta tapan bir insansın. Git Muhammed Aleyhisselam'a biat et. Ben sana varırım. Seninle evlenmeyi kabul ederim. Hazreti Talha Müslüman oluyor. Hazreti Rümeysa ile evleniyor. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam bir yerde sohbet ederken, sohbeti anlatırken sahabinin bir tanesi şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü ben açım. Ben açım. Sen anlatıyorsun İslam'ı ama ben açım. Karnı aç adam dinleyemez. Kafası ilimde olamaz. Onun midesinin doyurulması lazım. Efendimiz Aleyhisselam da aç. Evde hiçbir şey yok. Sahabenin birine diyor ki git eve sor. Yiyecek bir şeyler var mı? Bizdeki gibi 50 çeşit yiyecek yok. Eve gidiyorlar, soruyorlar analarımıza, Efendimizin hanımlarına. Ayşe hanımız haber yolluyor. Diyor ki evde hiçbir şey yok. İslam devletinin reisinin evinde yiyecek kuru ekmek yok. Efendimiz Aleyhisselam sahabesine diyor ki bu kardeşimizi bu akşam kim doyurur? Kim misafir eder? Hazreti Talha ayağa kalkıyor. Allah'ın izniyle ben misafir ederim. Alıyor, bu kimseyi evine götürüyor. Eve bir gidiyor, hanıma diyor ki var mı bir şey? Hazreti Rümeysa diyor ki bir tabak çorba çıkar. Diyor biz 3 kişiyiz diyor. Şimdi nasıl olacak diyor bu iş? Şimdi onun yanında çorbayı ona versek, biz çorbayı içmesek olmaz. Gocunur, utanır, çekinir, çorbayı içmez bu adam. Ne yapacağız? Hanımına şöyle diyor. Sen çorbayı içeriye getirirken sofraya koyacağın zaman muma üfle, ışığı kapat. 2 tas da bize getir. Tasları, 3 tane tası önümüze koy. Karanlıkta kaşıkları çorba kasesine daldırmış gibi yapacağız. O karnını doyuracak, biz de çorba içmiş gibi yapacağız. Şu zihniyete bak, şu zihniyete bak. Hanım ne var evde? 1 tas çorba var. Hadi kardeşim, güle güle. Hadi. Bizim nasibimiz bu, kusura bakma. Ben mi aç kalayım yani? Şu andaki Müslümanın yapacağı iş budur. İman kapasitesi gittikçe zayıflıyor, gittikçe aşağı doğru gidiyoruz. Bunu Efendimiz Aleyhisselam şöyle anlatıyor. En hayırlılarınız benim zamanımda yaşayanlardır. Sonra onlardan sonrakilerdir. Sonra onlardan sonrakilerdir. Ehl-i sünnet alimleri bu hadisi işaret ederken şöyle derler. Kalite gittikçe düşecek. Kıyamete kadar bu kalite devamlı düşecek, yükselmek olmayacak. İnsanlardaki iman kalitesi, edep kalitesi hep aşağı doğru gidecek. İşte örnek. Şeriatta ne vardır? Şeriatta sadece kendin ve ailenin doyacağı kadar nimete sahipsen o adama vermeme hakkın vardır. O adama senin ve ailenin doyacağı kadar nimete sahipsen bir şey vermezsen günah yazılmaz. Ama tasavvufta ne vardır? Tasavvuf ne demektir hocam? Tasavvuf Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşamıdır. Onun hal ve hareketleri ve tavırlarıdır. Tasavvuf budur. Şeriatın ötesinde olan demektir. Şeriatı ince detaylarına kadar yaşayan demektir. Şeriatı bir asgaride yaşayan vardır. Buna avam denir. Bir de azamide yaşayan vardır. Buna havas denir. Tasavvuf ehli. Bütün sahabi tasavvuf ehlidir. Çünkü şeriatı zirvede yaşamıştır. İşte bu sahabi Talha da şeriata göre amel etmedi. Nereye göre amel etti? Takvaya göre, veraya göre, tasavvufa göre amel etti. Azimete göre hareket etti, nefsine hoş gelmeyeni yaptı. Ne yaptı? Hatun, her tarafı karanlık yap. Işık içeriye girmesin. Biz çorba kabına kaşık atar gibi yapacağız. O karnını doyuracak, sonra yolcu edeceğiz. Dedi, o gece ne yaptılar? Yemiş taklidi yaptılar. Yemiş taklidi. Adam karnını doyurdu, hayır dua etti, gitti. Efendimiz Aleyhisselam sabahleyin Ebu Talha'yı gördü, dedi ki, ey Ebu Talha, Allah siz akşamleyin ne yaptınız ki? Allah sizin hakkınızda bu ayet-i kerimeyi indirdi. Onlar kendi canları çekerken yemeği fakire, yetime ve esire verirler. Ayet devam ediyor. Ve şöyle derler, biz bunu sadece Allah rızası için yapıyoruz. Bunun karşılığında sizden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Sizden teşekkür bile beklemiyoruz. İşte ayetin bu kısmı ihlastır. Ayetin ilk kısmı isardır, isar. Akaidde isar denen bir mesele vardı. Ne demek isar? Bir adamın kendisi bir şeye muhtaçken hakkından feragat etmesi ve başkasına vermesi. Asr-ı Saadet'ten bir örnek getireyim. Sahabi efendilerimiz Uhud Savaşı'nda İslam'ın yücelmesi için mücadele ediyorlar. Fakat savaşta Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir sözünü yerine getirmedikleri için, o dağdaki okçular yerlerini terk ettiği için, ganimete dalıp savaşın içine doğru koştukları için ne oldu? Savaş tersine döndü ve biz bu savaşı kaybettik. Sahabiler bir bir şehit olmaya başladı. Şehit olurken sahabilerin bazılarının hanımları geri hizmettiler. Ne demek geri hizmet? Okları topluyor. Bu tarafa ok atılırsa okları topluyor, okçulara veriyor. Su isteyen olduğu zaman su götürüyor. Yere düşmüş bir kılıç varsa kılıcı alıyor, kılıcı olmayana götürüyor. Buna geri hizmet denir. Şimdi savaş dehşetli bir andayken, sahabilerin birçoğu kılıç darbeleriyle ölmek üzereyken, bu kadınlar bu ölmek üzere olan sahabilere su götürüyorlar. Hangi sahabiye su götürüyorlarsa o sahabi diyor ki, ver suyu bana. Tam besmele çekip suyu içecekken yanındaki kardeşi su su diye inliyor. Su, Allah rızası için su. Bu sahabi ne yapıyor? Sen al bunu kardeşime götür. O benden daha çok muhtaç. Halbuki sen de savaştın, sen de darbe aldın. Bu suyu içmek senin hakkın. İsar yapıyor, hakkından feragat ediyor ve kardeşine sevk ediyor. Sonra o götürdüğü sahabinin yanındaki sahabi diyor ki, su, Allah rızası için su verin. Bu sahabi de diyor ki, al kardeşime götür. Önce kardeşime ver diyor. İslam'da buna ne denir? İsar. Dört harfli bir kelimedir. İsar. Tefsir kitaplarımızda yazar. Allah Teala Musa Nebi'ye Efendimiz Aleyhisselam'ın makamını gösterdi. Musa Aleyhisselam şöyle dedi. Ya Rabbi, neden peygamberinin makamı bütün peygamberlerin makamından üstün? Ya Musa, onda bir ahlak vardır. O isar sahibidir. Kendisi muhtaç iken ihtiyacını başkasına veren. Buna isar denir. Örnekler peşi peşine aklımıza geliyor. Bir gün sahabinin bir tanesi Efendimiz Aleyhisselam'a bir elbise, bir cübbe hediye ediyor. Efendimiz Aleyhisselam cübbeyi giyiyor, üstüne cuk oturuyor. Çok yakışmış. Sahabinin biri çok beğeniyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, cübbeni bana hediye eder misin? Efendimiz Aleyhisselam çıkartıyor, cübbeyi o sahabiye veriyor. Sahabi giderken üstüne giyiyor, keyifli bir şekilde eve gidiyor, hanımına gösterecek. Diğer sahabiler koşturuyorlar, ya sen ne yapıyorsun? Bizim peygamberimiz fakirdir biliyorsun. 40 yılın başı bir cübbe geldi üstüne, tam oturdu, çok keyiflendi, gördün yüzünün güldüğünü. Neden istedin? Aa dedi, ben cahilim kardeşim dedi, beni affedin. Hadi gidelim, cübbeyi hediye edelim dedi. Efendimiz Aleyhisselam'a geri götürdü cübbeyi, peygamberimiz dedi ki, hayır. Bir peygamber cübbesini çıkarttı mı bir daha üstüne giymez. Bir peygamber zırhını giydi mi bir daha çıkartmaz. Buna ihsar denir. Kendisinin elbisesi yok. Yırtık, yamalı geziyor peygamberimiz. Ama hakkını başkasına veriyor. İşte bu İnsan suresinin 8. ayeti bize bu ahlakı anlatıyor. İhsar sahibi olun. Ey müminler diyor. Bu ayette Allah'ımız kafirlere hitap etmiyor. Biz Müslümanlara hitap ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetin sonrasındaki gelen ayet ne diyor? Sizden hiçbir şey beklemiyoruz. sadece ve sadece Allah rızası için istiyoruz. Bırak herhangi bir şey beklemeyi, herhangi bir menfaat peşinde olmayı, teşekkürümüzü bile istemiyoruz. Teşekkür bile etme. Güncel yaşamda bazı insanlar görürsünüz. Hayırsever insanlar, iyilik yapmayı seven insanlar. Fakat bu insanların birçoğunda yaptığı iyiliğin peşinde takdir edilme sevgisini görürsünüz. Kardeşim sana böyle bir iyiliğimiz oldu, artık bir kıyak çekersin. Ne oldu bu iyilik? Gitti. Bu iyilik buradan silindi. Neden? Çünkü yaptığı iyiliğin peşinden karşı taraftan amiyane deyimle bir kıyak bekleyen adam iyiliği menfaat için yapmış demektir. Allah için yapmış dememiş olur. Allah için yapmamış olur. Kardeşim görüyorsun yani sana bir yemek ısmarladık artık akşam ne de? Akşam da sen bana bir yemek çekersin. Ne yaptı bu yemeği? Bu yemeği Allah için ikram etmedi. Karşı taraftan bir şey almak için ikram etti. Kendisine yol yaptı, nefsi için yaptı bunu. İşte buna ihlassızlık denilir. Yani riya. Ama ayet-i kerimede diyor ki, bırak herhangi bir şey istemeyi. Sana ben böyle bir iyilik yaptım. Sana İslam'ı öğretiyorum, İslam'ı anlatıyorum. Dünyada bir Müslümanın başka bir Müslümana yapabileceği en büyük iyilik nedir? Birisi geldi size bu soruyu sordu. En büyük iyilik nedir? Hocam gözü çıkmış. O Müslüman da gitti. Gözünü buna hibe etti. Bu değil. Hocam iflas etti. Adam çok iyi durumdaydı. İflas etti. Zengin bir Müslüman da gitti. 100.000 lira sermayesini buna verdi. Olunca ödersin dedi. En büyük iyilik budur. Bu da değil. Bu dünyada bir Müslümanın bir Müslümana yapabileceği en büyük iyilik ona İslam'ı öğretmektir. Çünkü bütün dünyevi iyilikler kabre kadardır. İslam'ı öğretmekse sonsuz yaşama kadardır. Bunun sonu yoktur, bunun haddi yoktur. Dolayısıyla bu iyiliği yapan bir adam eğer derse ki ben bu yaptığım, sana öğrettiğim bu ilimlerin karşılığında teşekkür bile istemiyorum kardeşim derse bu adam bu ayetin müjdelediği adam olur. İhlas sahibi bir adamdır. İhlaslı. Hiçbir şey beklemiyor. Cüneydi Bağdadi Hazretleri ihlası şöyle tarif ediyor. Tasavvuf yolunun büyüklerindendir. Cehri zikir silsilesinin başta gelen zatlarındandır. Şimdi 12 tarikat kolu vardır. Bunların 11'i cehri zikir yapar. Açıktan Allah Allah diye zikreder. Bir tarikatsa hafî zikir yapar. Nakşibendiye tarikatı. Bizim mensubu bulunduğumuz tarikat. 11'inin piri Hazreti Ali'dir. Nakşibendi tarikatının piri Hazreti Ebu Bekir'dir. Şimdi bu Cüneydi Bağdadi Hazretleri hangi silsilede? Kadiri silsilesinde. Hazreti Ali'nin yolunda. Bu mübareğin ihlası bir tarifi vardır. İhlas diyorsun da hocam ihlas ne demek? İhlas demek halas olmak demektir. Kurtulmak demektir. Arınmak demektir. Allah'a karşı yapmış olduğumuz ibadetlerde çetrefilli durumları ortadan kaldırmak demektir. Arındırmak, ibadeti arındırmak. Cüneydi Bağdadi Hazretleri böyle buyuruyor. İhlas, ibadeti arındırmak demektir. Neyden arındıracağız? Her türlü beklentiden, her türlü menfaatten, her türlü istekten. Arındıracağız. Sadece ve sadece Rabbim emrettiği için ben bunu yapıyorum. Ayette bu meseleyi anlatan insanlar gibi, onlar diye hitap ediyor ya Allah. Onlar gibi konuşacağız. Allah'ım ben bu akşam sohbete gittim. Ne alim olma peşindeyim, ne şeyh olma peşindeyim, ne dünyevi bazı isteklerimin yerine gelmesi peşindeyim. Tek bir şeyin peşindeyim, beni sevmen peşindeyim. Ben buraya senin rızan için geldim. Buna ihlas denir. Bir adam bu niyetle buraya gelirse alim olur. Bir adam bu niyetle buraya gelirse veli olur. Gönül gözü açılır, Allah'a yakınlaşır. Peygamber'e olan sevgisi, muhabbeti artar. Çünkü ihlas sahibidir. Ama bir adam dünya menfaatiyle buraya gelirse boş gelir. Hiçbir şey elde edemez. Allah bizi sakındırsın. Amin. İhlas yorulmayı engeller. İhlassız insanlar çabuk yorulurlar. Nice namaz kılan adam görürsünüz. Bir anda bir hava gelir, bir heves gelir, keyiflenir. Namaza başlayacağım der. Namaza başlar. 2 hafta, 3 hafta, 2 ay. Bir bakarsın kardeşim ne oldu? İkindi vakti geldi sen kılıyordun. Bıraktım abi. Niye bıraktı bu adam? İhlassız. Bir beklentiyle namaza başlarsan bırakırsın. Yorulursun. Çabuk yorulursun. İhlassız adam benzinsiz araba gibidir. Benzini bittiği zaman en kaliteli araba bile olsa gitmez. 2 ay gitti senin benzinin, 2 ay sonra namazı bıraktın. İhlası olmayan kul yorulur. Allah Teala insanların, kulların içinde bazılarına elektrik akımı verir. Buna hidayet nuru denir. Kalbinden böyle bir istek gelir. Sohbete gitme isteği. Bir sohbet yerinde daim olma isteği. Ancak bu istek kalbine geldikten sonra sohbet yerine gelirsin gidersin. Eğer niyetini kontrol etmezsen, oraya sadece Allah rızası için gelmezsen ayağın kesilir. Yorulursun ve sıkılırsın. Oraya Allah rızası için gelirsen şöyle dersin, bitmesin. Bu hizmet bitmesin. Neden? Çünkü benim peygamberim bu sohbet meclisleri için diyor ki, zikir halkalarına oturunuz, dünyadaki cennet bahçelerine oturunuz. Cennet bahçeleri nedir ey Allah'ın Resulü? Dünyadaki zikir halkalarıdır. Bu ilim halkaları, bu zikir halkaları cennet bahçesi diye nitelendiriliyor. Bizzat Peygamberimiz tarafından. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu halde cennet bahçesine girerken neden menfaat gidiyorsun ki? Zaten cennettesin. Cennette istenilen her şeye kavuşma vardır. Başka hiçbir şeyin peşinde olmayacaksın. Sohbete gider gelirsem dua alırım, dua alırsam araba sahibi olurum. Allah rızası için değil. Sohbete gider gelirsem dua alırım, kimse bana kız vermiyor, evlenirim. Bu Allah rızası için değil. Bu menfaat için. Menfaat için gelme, Allah rızası için gel, Allah sana her şeyi verir. Tasavvuf büyükleri şöyle derler. Kim dünyanın peşinden koşturursa, dünya ondan kaçar. Kim Allah yolunun peşinden koşturursa, Allah'ın peşinden koşturursa, dünya ona koşar. Sen kaçıyorsun dünyadan, Allah'a gidiyorsun, Allah'a koşuyorsun, dünya da senin peşinden koşuyor. Niyetini halis yapacaksın, burayı düzelteceksin ve Allah rızası için bu işi yapacaksın. Yine tasavvuf büyükleri riya ehlini bir temsille anlatır. Riya ehli odur ki elindeki bir keseyi, bir para kesesinin içini çakıl taşlarıyla doldurmuştur. Ve insanlara hava atar. Bunun içinde altın var. Halbuki o çakıl taşıdır. Sesiyle insanlara hava atar. Bak ben bu kadar zenginim ha. Para kesesi bu görüyorsun. Ama içinde çakıl taşı var. Sen bize takvadan dem vurmaya çalışıyorsun. Sen bize giyiminle kuşamınla Müslümanların daha üstün olduğunu deklare etmeye çalışıyorsun. Ama sen bize para kesesinin içindeki çakılları sallıyorsun. Sen riya yapıyorsun. Sen ihlas yapmıyorsun. Müslüman bu tuzaklara düşmez. Mümin bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. Mümin Müslümanlığını kimseye ispat etme peşinde olmaz. İçimizi, kalbimizi Allah'a ispat edelim. Allah'ın dinini düzgün yaşayalım. İnsanlar bizim hakkımızda uçtu mu demiş, kaldı mı demiş. Umursamayalım kardeşler. Buna ihlas denir, samimiyet denir. Ameli riyadan ve gösterişten arındırdığımız zaman işte o zaman gerçek Müslüman oluruz. Temelin bir meselesi var. İneği hastalanıyor. Temelin süt vermiyor. Temelin de işi sütçülük. Süt dağıtıyor. İnekten aldığı sütü dağıtıyor ve satıyor. İnek yatıyor 3 gün, 4 gün, 5 gün Temel gidiyor camiye. Bizim Müslümanlar sıkıştığı zaman camiye gider. Sıkışmadan gitmezler. Temelin de inek yatıyor ya şimdi. Hemen Allah'a koşuyor. O Kur'an'da anlatılan denizin ortasında alabora olmuş gemideki adamlar gibi. Hemen secdeye kapanıyorlar, Allah'a koşuyorlar. Gemi sahile çıktığı anda bunlar diyor ki Allah çok şükür kurtulduk. Hadi eski yaşantımıza devam edelim. Yahu sen geminin içindeyken Allah Allah diyordun ne oldu? Hemen unuttun Mevla'yı. Temel de bu gemideki adamlar misali. İneği yatıyor ya 3-4 gün ya Rabbi rızkım gitti. İnek hasta. Eğer sen benim bu ineğime şifa verirsen Allah'ım ben sana söz veriyorum. 3 gün oruç tutacağım. Dikkat buyurun burada söz verirken fıkıhtan bir kaide söyleyeyim. 3 gün diyeceğine 3 ay dese ne olur? 1-2 hafta önce geçmiştim bu meseleyi. 3 ay oruç tutmak zorundadır tıpkı Ramazan orucu gibi. Ne peşi peşine tutacak. Temel burada ne diyor? Sen benim hayvanımı iyileştirirsen ya Rabbi ben senin rızan için 3 gün oruç tutacağım. Şimdi buradaki duada ne var? Menfaat var. Menfaat duası. Menfaat duasıyla dua etmek caiz midir? Caizdir. Ama ihlas böyle bir şey değildir. İhlas da Allah'ım isteğim budur. Sen bana bunu ver demek ve karşılığında bir şey beklememek vardır. Temel diyor ki 3 gün oruç tutacağım. Sen hayvanımı iyileştir ya Rabbi. Eve bir gidiyor, sabah bir kalkıyor, hayvan ayaklanmış. Kovayı bir koyuyor aşağı, 1-2 indirme, tak sütle doluyor. Allah'ım sana şükürler olsun diyor, oruca başlıyor. 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4. gün hayvan lup ölüyor. Oruçlar tutulmuş. Temel gidiyor tekrardan camiye. Ellerini açıyor ve şöyle diyor. Ya Rabbi, tamam hayvanı iyileştirdin ama ben 3 gün orucu tuttum, hayvan öldü. Bu iş olmadı. Hayvanı kurbana sayarım diyor. 3 gün orucu da Ramazan'dan düşerim diyor. Bunu böyle benden kabul et ya Rabbi diyor. Bu şimdi nedir bu? Menfaat Müslümanıdır bu. Menfaat Müslümanı. Müslüman böyle bir menfaatle hareket etmeyecek. Sadece ve sadece rıza ile hareket edecek. Şimdi zamanımızda sapık fırkalardan bir grup vardır. Kimdir bu? Vehhabiler. Aynı bu temel gibidirler. Menfaat Müslümanlarıdır. Arabistan'daki Vehhabi bazı vakıflardan aldıkları parayla bu paraların lezzetiyle sapıtmışlar ve ehli sünneti düşman bellemişlerdir. İhlassız, samimiyetsiz, sadece ve sadece menfaatin peşinde İslam'a hizmet ettiklerini söylerler. Ve özellikleri şudur. Kendi görüşlerinin dışındaki bütün Müslümanlara müşrik derler. Bütün Müslümanlara. Hocam bunları nasıl tanıyabiliriz? Allah Teala bana bir özellik verdi. Bir Vehhabi'yi 200 metreden tanıyabiliyorum. Bakıyorum böyle uzaktan. Tipine bir bakıyorum böyle. 200 metreden tanıyabiliyorum. Aslında hocam sakalları var, sarıklı, cübbeli böyle. Bizim gibiler. Allah Teala bize böyle bir özellik vermiş. Sapık mezhepten bir adamı gördün mü hemen tanıyorum. 200 metre söyleyebilirim. Bir Kemalist'i 400 metreden tanırım. Vehhabi 200 metre, Kemalist 400 metre. Çok daha açık delilleri var. Hanımla kayınpedere gidiyoruz Kadıköy'de. Bir baktık karşı taraftan hanımın akrabasıymış. Aa dayım geliyor dedi. Bir baktım adama aramızda 400-500 metre mesafe var. Oo dedim bu komünist bu ya. Bu dedim solcu bu ya komünist ya solcu dedim bu. Aa olur mu öyle şey bizim aileden böyle çıkmaz dedi. Kendi ailesini bilmiyor. Adam bir geldi yanımızda burada put var. Tam burada put var. Ya dedi senden bazen şüpheleniyorum ha dedi. Hanım bile itiraf etti senden bazen şüpheleniyorum. Allah Teala bazı kullara bazı özellikler vermiştir. Sizin özelliğinizde daha iyi para kazanırım. Nasıl daha iyi arabaya binerim? Nasıl daha güzel görünürüm? Benim böyle özelliklerim yok. Çok iyi para kazanmayı bilmem. Ama Allah Teala bu dervişe de bir özellik vermiş. Baktığım zaman bir adama sapık mezhepte mi? Şii mi? Vehhabi mi? Komünist mi? Ateist mi? Yüzündeki ifadeni anlayabiliyorum. Allah Teala vermiş. Bu Vehhabileri ben böyle çözebiliyorum. Siz nasıl çözeceksiniz? Siz ilimle çözeceksiniz. İlimle. Ne söylüyor bu adam? Şimdi bir adam size İslam'ı anlatıyorsa ve hakkında şüphelendiyseniz şu soruyu soracaksınız. Baktın adamın tipine, şefaati inkar ediyor. Belli bu sapık Vehhabi. Adama şu soruyu sorun. Kardeş, çorabın üzerine mesh olur mu? Bizim dinimizde, İslam dininde çorabın üzerine mesh olur mu? Vehhabi ise şöyle diyecektir. Olur. Olur. Kardeş sen bu fetvayı nereden aldın? Biz böyle biliyoruz. İmamımız böyle söyledi. Kim senin imamın? İbn-i Teymiye, Abdülvehhab. Peki 4 mezhebi içinde mi bu imamlar? Yok. Sapık imamlar. Sapıkların reisi kimdir? İbn-i Teymiye'dir. Bütün sapık mezheplerin fikir babası reformist İbn-i Teymiye'dir. Allah hidayet nasip etsin. Allah azabını hafifletsin. Allah kurtarsın. Durumunu Allah bilir fakat çok büyük sapıklıkları vardır. Ehl-i sünnet alimleri özellikle Osmanlı uleması kafir ilan edecek kadar açık gitmiştir. Bir adama kafir demek büyük meseledir. Hakkında açık deliller olması lazım. Osmanlı uleması bu adam için kafir hükmü çıkartmışlardır. Azabı varsa Allah azabını hafifletsin. Neden? Çünkü İslam'a hizmeti vardır. Sonradan sapıtmıştır. Mezhepten çıktığı için, Hanbeli mezhebini terk ettiği için sapıtmıştır. Şimdi bu Vehhabi'yi gördünüz. İhlassız, samimiyetsiz ya. Sorun. Naylon çorabın üzerine mesh olur mu? Şimdi İslam'da mest denilen bir olay vardır. Mest. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bize kalmıştır. Bir deri ayakkabı giyerdi Efendimiz Aleyhisselam. Ayakkabıyı giymeden önce bir abdest alırdı. Sonra o deri parçasını, mesti ayağına giyerdi. 24 saat boyunca abdest alırken normal şekilde abdest alır. Ancak ayaklarına geldiği zaman ne yapar? Mestin üzerine mesh eder. Ellerini bir kere üstten geçirir. Seferilikte meshin müddeti ne kadardır? 72 saat. Yani 3 gün. Seferi olmayana 24 saattir, bir gündür. Bu Vehhabiler ne diyor? Ya mestin üzerine oluyorsa çorabın üzerinde olur kardeşim. Bizim mantığımız böyle diyor. Kardeşim bu iş senin mantığınla benim mantığımla olmaz ki. fetva vardır. Dört mezhep içinde böyle bir hüküm var mı yok mu? Sen bana onu söyle. Yok. Sen bunu nereden uydurdun? Bizim aklımıza böylesi yatıyor. Bizim aklımızda olmaz bu iş. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözü vardır. Eğer bu din akla göre olsaydı, insanlara ayağın üstünü değil, ayağın altını meshetmelerini söylerdim. Ama ben Resulullah'tan gördüm ki ayakların üzeri meshedilir. Neden? Ayağın altı kirlenir, ayağın üstü az kirlenir, ayağın altı çok kirlenir. Yerle temas eden ayak üstü değildir ki. Biz ayak üstümüzde yürümüyoruz, balerin değiliz biz. Ayakların altı kirlenir, mantık altının meshedilmesidir. Ama ben Resulullah'tan gördüm ki ayakların üstünü meshediyordu. Bu sapıklar ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselam'a tabi olmadıkları için, kendi keyiflerine tabi oldukları için mezhepsizce hükümler veriyorlar. Sapık hükümlerinden en hafifi budur. Çorabın üzerine mesh olur. Akıllı olur mu bu iş? Çarşıda bir esnaf arkadaşım, fıkhi bir sual sormak istiyorum hocam dedi. Buyur kardeşim dedim. Sualim şudur şudur dedi, hatırlamıyorum şimdi ne sorduğunu. O anda fetva aklıma gelmedi. Kardeşim dedim, bunun fetvası aklıma gelmedi. Yıllar önce öğrendiğim bir bilgidir belki. Ben dedim bunu araştıracağım, sana cevap vereceğim inşallah. O kardeş bana şöyle dedi. Ya hocam senin fikrin ne bu konuda? Fetvayı bilmiyor olabilirsin. Senin fikrin de. Kardeşim dedim İslam'da senin fikrin benim fikrim yok ki. Fetvalar vardır. Ayet, hadis, icma ve kıyas. Bu dört delilden başka kim diyorsa ki bana böyle geliyor. Benim fikrime göre böyle, bu sapıktır. Dört mezhep dışındakiler mülhittir. İmam Rabbani'yi dinleyin. Dört mezhebe uymayanlar ilhad etmiştir. Doğru yoldan ayrılmıştır. Doğru yol Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Kim Muhammed Aleyhisselam'ın ehli sünnet caddesinden ayrılırsa o cehenneme gider. İtikatta müçtehit mezhep imamlarımız, tarikat imamlarımızdan, silsilemizin büyüklerinden İmam Rabbani söylüyor. Muhammed Aleyhisselam'ın caddesi ehli sünnettir. Sen nereden çıkarttın bu çorap üstüne mesh olur muhabbetini? Sapıksın, ihlassızsın, aynı temel gibi keyfine göre yontuyorsun. 3 gün orucu Ramazan'dan düşerim, hayvanı da kurbandan düşerim. Böyle fetva var mı İslam'da? Yok, uyduruyorsun. Ben uydurdum, oldu. Sağır duymaz uydurur, cahil bilmez uydurur. Bu Vehhabilerin durumu budur. Bu ihlassız kardeşlerimize, bu menfaat hizmeti yapan kardeşlerimize, Arabistan'dan aldığı paralarla hizmet yapan kardeşlerimize Allah hidayet nasip etsin. Bak fetvalarından en hafifini söyledim. Bir fetvaları var, şok olursunuz. Sohbetlerde ara sıra değiniyorum. Yine tasavvuf büyüklerinden Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin bir sözü vardır. Mübarek şöyle diyor. Allah rızasına niyet etmeden insanları yemeğe davet edene bir günah yazılır. Adam yemek yapıyor, ziyafet hazırlıyor, bütün insanları davet ediyor. Ama davet ederken ki niyeti insanların nazarındaki itibarım artsın. Yahut da şu menfaatim olsun, yahut da bana oy versinler. Yahut da bulunduğum, mensup bulunduğum partiye oy versinler. Niyet bu olduğu zaman ne oluyor? Kim o davete hazırlıkta bulunmuşsa, kim o davet için uğraşı yapmışsa, çalışmışsa, gayret göstermişse bunların tamamına birer günah yazılır. Hocam para veriyor bu adam. Emek sarf ediyor. Allah için sarf etmediğinden dolayı günah yazılır. İmam devam ediyor. Kim de bu davete Allah rızası için gitmezse ona 2 günah yazılır. Yemeği verene 1 günah, Allah için gitmeyene, nefsi için gidene 2 günah. Neden 2 günah? 1. Allah için yapılmayan yemeğe gidiyor. 2. Allah rızası için gitmiyor, nefsini tatmin etmek için, midesini doyurmak için gidiyor. Allah rızası için yapmadığımız işleri her şeyde böyle kıyas edin. Geçen hafta ihlası daha iyi anlamamız için bir hadis daha zikredeyim. Sultanım Aleyhisselam'ın bir hadisinin ilk bölümünü anlatmıştım. Riya ile alakalı. Hadisin diğer 2 bölümü ihlası anlatıyor bize. Rivayet eden sahabi kimdi? Eba Eyyub el Ensari. Allah ona rahmet etsin. Amin. Diyor ki İmam Eyüp Sultan, ey Allah Resulü, bana dini anlat ve fakat çok kısa olsun. Çok kısa. Efendimiz Aleyhisselam 3 tane nasihat veriyor. Nasihatlerin bir tanesi şu: bu dünyada kıldığın her namazını dünyadaki son namazınmış gibi kıl. Bu birinci nasihattir. Geçen hafta bunun açılımını yaptım. İki, sonradan pişman olacağın herhangi bir sözü söyleme. Öfke anında, keyif anında, lezzet anında, dalgınlık anında, gayri ihtiyari ağzımızdan bazı sözler çıkmak ister. Konuşma ihtiyacı hissedersin. Bu sözleri önce bir düşün, sonra söyle. Resulullah Aleyhisselam bize nasihat ediyor ki, pişman olacağın bir sözü söyleme. Sohbete gelir gelmez bir kardeşimize bir söz söyledik. Hepimiz hasta olacağız çünkü hepimiz insanız. Ama hasta olduğumuz anda ağzımızdan çıkacak olan kelimeler çok kritiktir. Bu kelimelerden bazıları pişman olacağımız kelimeler olursa bütün hasta olma mükafatını kaybederiz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam cennette öyle mertebeler vardır ki kişi oraya ibadetleriyle ulaşamaz buyuruyor. Sadece ve sadece sabırla ulaşabilir. Neye sabır? Hastalığa sabır, musibete sabır, imtihana sabır, sıkıntıya, çileye sabır, sabır, sabır. Ancak bununla ulaşır. Ama senin ağzından çıkan tek kelime bütün bu alacağın mükafatın tamamını yok etmeye kafidir. Bu ikinci nasihattir. Pişman olacağın kelimeleri söyleme. Sonra üçüncü nasihat var. İnsanların ellerinde bulunan dünyalıklara meyletme. Onları istememeye azmet. Allah Teala bulunduğumuz ortamda bazılarına çok nimet vermiştir, bazılarına az nimet vermiştir. Sen haset bir gözle bakarsan ve onların elindeki nimetlere sahip olmak istersen ve şöyle dersen, o nimetler bende olsun, onda olmasın. Buna Yahudi kafası denir. Allah'ın peygamberi ihlasa erişmek için bu üç maddeyi bize sıralıyor. Sen diyeceksin ki Allah'ım ona beş ver, bana da bir tane ver. Yahudi ne der? Allah'ım ona verme, bana da verme. Yeter ki komşumda olmasın. Bu büyük bir düşmanlık, büyük bir pis ahlaktır. Müslüman ne der? Allah'ım komşuma iki ver, bana da bir ver. Komşumda fazla olsun. Zararı olmaz, kârı olur. Haset gönüllü adam ne der? İhlassız, riyakar adam ne der? Allah'ım bana vermiyorsan komşuma da verme. Komşuna Allah verirse sen kârda olursun, zararda olmazsın. Çünkü başın sıkıştı mı ilk gideceğin adam komşundur. O zaman o zengin olursa zararda mı olursun, kârda mı olursun? Mümin bunları hesap eder, bunları düşünür. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu hadisine gönlünü bağlar. Yine Sultanım Aleyhisselam bir hadis-i şerif zikrediyor. İhlas ile alakalı. Buraya dikkat edin Allah aşkına. Bir kul Allah rızası için, sadece Allah rızası için 40 gün boyunca ibadet yaparsa, Allah onun kalbinden diline hikmet pınarları akıtır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bizden istediği tek bir şey var. Rabbimize ibadet yapacağız. 40 gün boyunca. 40 gün İslam'da kritik günlerdir. Ama ölçü şu, sadece ve sadece Allah rızası için yapacağız. İhlas ile bunu yaptığımız zaman işaret ne oluyor? Kalpten dile hikmet pınarları akmaya başlıyor. Hiç kuramadığın cümleleri, o güne kadar kuramadığın cümleleri çok kolay kurmaya başlıyorsun. İnsanlarda tesirat hasıl olmaya başlıyor. Seni hiç dinlemeyen, seni hiç kale almayan insanlar sözlerine itibar etmeye başlıyor. Şu konuda görüşün nedir diyor, senin görüşünü soruyor. Neden soruyor? Çünkü sen Allah rızası için Allah'ın dinine hizmet ettin ve ibadet yaptın. İbadet yaptığın için Allah kalbinden diline bir yol açtı. Bu yol öyle bir yoldur ki o kişiye ne konuşman gerekiyorsa Allah sana onu konuşturur. Ve o kişi senden ayrıldığı zaman şöyle der. Ya sormam gereken şu sorular da vardı. Adam cevap verdi. Bunu o adam bilmez ki. Allah bilir. Allah o adamın kalbine ne konuşması gerektiğini o anda ilham etmiştir. Ve onu konuşturmuştur. Hani Yasin suresinde Allah'ımız mahşer günü konuşan azalarımızdan bahsediyor. İnsan dili konuşmayacak, Allah'a dili hesap vermeyecek, azalara hesap verecek. Allah'ım el diyecek ki bu beni kötü işlerde kullandı, kadın eli tuttu, haram para aldı, faize yatırdı, beni kötü yerlerde kullandı, el konuşacak. Ayak konuşacak, zina yollarına gitti, sohbet meclislerine gitmedi, namaza gitmedi, ibadete gitmedi, umreye gitmedi, hacca gitmedi. Beni kötü yollara giderken kullandı. Bütün azalarımız konuşacak. Sonra o kişi söyleyecek. Bunlara ne oluyor ki konuşuyorlar? Ya Rabbi, bunlara ne oluyor ki konuşuyorlar? Bu dünyada elimiz konuşur mu? Var mı eli konuşan adam? Yok, ama ahirette konuşacak diyor Allah Teala. O adam şöyle diyecek. Ya Rabbi, bunlara ne oluyor ki konuşuyorlar? O azalar da şöyle cevap verecek. Entekanallahu entaka kulle şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Her şeyi Allah konuşturuyor. Hocam benim dilim var, dil konuşuyor. Dil konuşmaz. Hayvanda da dil var. Niye konuşmuyor? Gidin kasaba, kardeşim bana oradan bir dil ver ama İkra suresini okusun. Büyük bir dil olsun ama kendi kendine İkra suresini okusun. Okuduktan sonra yiyeceğim, daha bereketli olur. Diyor musunuz? Dil konuşmaz, Allah konuşturur. Bu et parçasıdır. Et parçası. Burun koku almaz. Burun bir et parçasıdır. Koku alan bu değil. Allah kokuyu aldırıyor. Bu böyledir. Elinizi tutun portakalın yanına. Tutun portakalı böyle. Bak bakayım nasılmış kokusu değil. Eliniz el koku alır mı? Almaz. Göz görüyor hocam. Göz görmez. Göz bir yağ tabakasıdır. Yağ tabakası. Sabah kahvaltısına gittin. Ekmeğin üstüne besel süreceksin. Besel kardeş. Bak bakalım ne görüyorsun? De bakalım. Olur mu? Yağ tabakası işte. Bu göz de yağ tabakasıdır. Allah gördürüyor. Göz görmüyor. Ama bütün kudretini bazı sebeplerin arkasına gizlemiştir. Görünen her şey bir perdedir. İşi yapan Allah'tır. İşi yapan Allah'tır. Müminler meseleye böyle bakarlar. Yine Sultanım Aleyhisselam başka bir hadiste ihlas hakkında şöyle buyuruyor. İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Bunu dilediğim kulumun kalbine sokarım. Ne melek ona vakıf olabilir ki yazsın, ne şeytan ona vakıf olabilir ki bozsun. Şimdi biz Müslümanların bütün işlerinde bir melek ve bir şeytan olaya ortaktır. Melek, o filmlerde görüyorsunuz ya, adamın bir iş yapacağı zaman sağ tarafına melek geliyor, sol tarafına şeytan geliyor. Doğruluk payı vardır, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Hadisi biliyorlar mı, bilmiyorlar mı bilmiyorum ama doğru. Neden? Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, müminin her işinde bir şeytan ve bir melek muttalidir. O işe ortaktır. Melek şöyle der, bu hayırlı iştir, bunu yap. Şeytan şöyle der, bırak yapma boş ver ya, şimdi namaz kılacaksın, yarım saat geçecek ya. Şeytan şöyle der, bırak yapma boş ver, arkadaş seni sohbete davet ediyor şimdi, iki saatin gidecek. Otur evinde, izle Şampiyonlar Ligi maçını ya. Bütün işimizde melek ve şeytan ortaktır. Bozmak ister. Ama Peygamberim Aleyhisselam bu hadiste buyuruyor ki, ihlas öyle bir sırdır ki, dilediğim kulumun kalbine ben onu sokarım. Ondan sonra ne melek ona vakıf olur ki ibadet diye yazsın, ne şeytan ona vakıf olur ki bozabilsin. Bu öyle bir sırdır. Efendiler gelin Rabbimize dua edelim. Allah'ım bu ihlas denilen sırrı bizim kalbimize, ciğerlerimize indir. Amin. Amin. Amin. İslam tarihinde ihlaslı insanlar vardır. Örnek binlercedir. Fakat ben bu akşam inşallah bir ikisinden bahsedeceğim. Kitabımızda bir kadından bahseder. Bizim kitabımız Kur'an'da ismi geçen tek kadın kimdir? Hazreti Meryem'dir. Bizim dinimiz İslam'da Cebrail Aleyhisselam'la görüşen tek kadın kimdir? Hazreti Meryem'dir. Allah Teala Kur'an'da onu methederken ne diyor? Biz İsa'dan önce de birçok peygamber gönderdik. Onun annesi çok saliha bir kadındı. Anasını methederken ne diyor? Saliha, salih. Bir erkeğe hitap ederken Arapçada nasıl denir? Salih adam, yani ihlaslı adam. Menfaatsiz Allah'a hizmet ediyor. Kadını methederken ne denir? Saliha. Allah'ımız bu ayette nasıl methediyor Hazreti Meryem'i? Saliha bir kadındı. Çok saliha bir kadındı. Bu Hazreti Meryem'in başından geçen bir imtihan vardır, bir sınav vardır. Bu sınav çok ağır bir sınavdır, çok zordur. Bir azizedir, duası makbul bir kadındır Hazreti Meryem. Yahudilerin içinde Allah Teala İmran'ın soyundan onu halk etmiştir. Anası bir çocuğu olması neticesinde Allah'ın dinine onu vakfetmiştir. Ve mabede o kadın kızı adamıştır Hazreti Meryem'i. Bu kadın doğu tarafında bir yere doğru gitti. Beldesinden ayrıldı. Allah ile yalnız başına kalmak istedi. Kapalı bir yere girdi, kapıyı kapattı. Bir perde çekti insanların arasına. Tam kendi bakımıyla uğraşıyorken Allah Teala Kur'an'da Cebrail Aleyhisselam'ın onu ziyaret ettiğini anlatır. Ruhumuzu ona gönderdik diyor Mevlamız. Ama nasıl göndermiş? Asli suretinde Cebrail Aleyhisselam'ı Efendimiz Aleyhisselam görmüştür sadece. İki defa görmüştür. Hazreti Meryem'e nasıl göründü? Bir insan suretinde. Eksiksiz, kusursuz, yakışıklı bir erkek suretinde. Neden Allah'ımız yakışıklı bir erkek suretinde gönderiyor? Hazreti Meryem'i de imtihan ediyor. Bu dünyada imtihan edilmeyen hiçbir kul yoktur. Ruh alan, akıl alan herkes imtihan edilmiştir. İmtihanın en ağırları da peygamberlere ve onlardan sonra gelen salihlere gelmiştir. Allah bizi de başarılı kılsın. Amin. Hazreti Meryem'e bir kadın yollayabilir miydi? Cebrail Aleyhisselam'ı bir kadın suretinde gösterebilir miydi Allah'ımız? Gösterir. Meleklerin şekil değiştirme kabiliyeti vardır. Tıpkı cinler gibi. Ama erkekliği, dişiliği yoktur. Şehveti yoktur. Yeme içmesi yoktur. Uyuması yoktur. Hristiyanlık inancında meleklerin cinsiyeti var mıdır? Vardır. Ne derler? Melekler Allah'ın kızlarıdır. Haşa ve kella. Biz bunu kabul etmiyoruz ya Rabbi. İsa da Allah'ın tek oğludur. Haşa ve kella. Meryem de Allah'ın hanımıdır. Hristiyanlık inancında bu vardır. Adamı kafir eder. Bu kelimelerden bir tanesi. Şimdi Hazreti Meryem'e güzel, yakışıklı, kusursuz bir erkek suretinde görünüyor. Burada Hazreti Meryem sınavda. Hazreti Meryem'in ağzından çıkan ilk kelime ne oluyor? Ey yabancı! Eğer sakınanlardansan burayı terk et. Eğer Allah'tan korkuyorsan burayı terk et. Ben kötülükten Rahman'a sığınırım. Meryem anamız adamı nasıl, o insan suretine girmiş meleği Cebrail Aleyhisselam'ı nasıl oradan uzaklaştırmaya çalışıyor? Ben Allah'tan korkanım, ben Rahman'a sığınırım diyor. Neden? Çünkü İslam'a göre kapalı bir alanda bir erkekle bir kadının baş başa kalması haramdır, yasaktır. Diğer dinlerde de bu böyledir. Diğer şeriatlarda da böyledir. Hazreti Meryem her taraf kapalıyken kimle baş başa kaldı? Erkek suretinde bir melekle, ama bilmiyor ki melek olduğunu. O bir erkek geldi görüyor. Şehvetlenebilirdi. Onun güzelliğine kapılabilirdi. Ama kapılmadı. Aklına direkt olarak kim geldi? Rahman geldi. Rahman. Onun rahmetine sığınıyorum. Zinadan Allah'a sığınıyorum. Dedi. Günümüzde özellikle Müslüman erkekler yabancı kadınlarla baş başa kalmayı meziyet addediyorlar. Meziyet addediyorlar. Şunla çıktım, şuraya gittim, baş başa kaldık, şöyle eğlendik, şöyle gezdik, şöyle el ele tutuştuk, şöyle sarıldık, şöyle öpüştük. Haramlar meziyet, hüner haline geldi. Ahir zamanın alametlerindendir. Müslüman erkekler günümüzde Hazreti Meryem'in dediğini diyemiyorlar. Niye? İslam'dan kopuk. İlmi yok. İlim meclislerine gitmiyor, ilim öğrenmiyor. Akaid nedir bilmiyor, hadis nedir bilmiyor, tefsir nedir bilmiyor. Sadece parayı biliyor, doları biliyor, euroyu biliyor. Şu topçuyu 25 milyon euroya almışlar diyor. Bunu biliyor. Kabrin altında o topçuyu kaç milyon euroya aldıklarını sormazlar. Ne yaptın diye sorarlar. Hazreti Meryem böyle söyleyince imtihanı kazanmış oluyor. Sonraki olay nedir? Cebrail Aleyhisselam'ın Allah'tan almış olduğu emaneti ona üflemesi. Hristiyanlar burada şöyle derler. Allah ile ilişkiye girdi. Yine sapık Müslümanlardan sapkın bir grup şöyle der. Cebrail ile ilişkiye girdi. Haşa ve kella. Meleklerde erkeklik, dişilik var mı? Yok. Bütün itikat kitaplarımıza girmiştir. Meleklerde şehvet var mı? Yok. Nasıl ilişkiye girecek? Bu Allah'ın meleğine ve saliha kadın Meryem'e atılan bir iftiradır. Bizim Müslümanların içinde de bu iftira atanlar vardır. Bunlar sapıtmışlardır. Ehli sünnetten ayrılanlar bu sapıklardandır. Çok fenadır. Hazreti Meryem sınavı kazanmış oluyor. İhlasıyla sınavı kazanmış oluyor. Biz Müslümanlara düşen de herhangi bir kadınla kapalı bir ortamda baş başa kalma ihtimalimiz varsa bile bu ihtimali bir an evvel ortadan kaldırmak. Bir an evvel. Kalmamak için, harama düşmemek için, yani İslam'ın deyimiyle halvetin husule gelmemesi için kaçacaksın kardeşim. Erkekliğin onda dokuzu kaçmak diye bir söz duyuyorum esnafın arasında. İslam'ın onda onu kaçmaktır. Biz de bunu söylüyoruz. Onda onu kaçmak. Nereye kaçmak? Fefirru ilallah. Allah'a firar edin. Allah'a kaçın. Haramdan kaçın. Zinadan kaçın. Yalandan kaçın. Fuhuştan kaçın. Halvetten kaçın. Kaçın. Hep Allah'a kaçın. Allah'a kaçarsanız muzaffer olursunuz. Bu İslam tarihindeki saliha bir kadındır. Bir tane de salih adamdan bahsedeyim. Bu da kimdir? Tasavvuf yolunun büyüklerinden Ebu Turab-ı Nahşebi Hazretleri'dir. Toprağın babası diye lakap vermişlerdir kendilerine alimlerimiz, o devrin alimleri. Mübarek çok talebesi var. Talebelerini her tarafa yolluyor. Ehl-i sünnet itikadını, İslam'ın temelini tebliğ etsinler diye. Fakat kendisi de boş durmuyor, farklı farklı beldelere gidiyor İslam'ı anlatmak için. Bir köye doğru geliyor. Köye doğru girerken kalbinden şöyle bir düşünce geçiyor. Karnım da çok acıktı. Tebliğ etmeden önce bari bir kardeşimiz bize iki tane yumurta kırsa da karnımızı doyursa. Düşünce bu. Bunda var mı bir günah? Yok. Ama ihlasta zedelenme var. Çünkü senin niyetin neydi? Her şeyden önce Allah'ın dinine hizmet gelir. Allah dostları ve alimlerin önceliği budur. Allah'ın dinine hizmet, Allah'ın dinine hizmet. Ama burada niyette kırılma oldu. Ne oldu niyet? Tebliğ yapmadan önce bari bir karnımı doyursam, iki yumurta kırsalar bana, biraz ekmeği banıp yerim. Ondan sonra tebliğimi yaparım. Dedi. O beldenin esnaflarından bir tanesi koyunlarını çaldırmış geceleyin. Koyunlarım çalınmış ya, hırsız var, kim? Yabancılar yapmışlardır, bizim insanımız yapmaz. Kim bu, ne oluyor, ne bitiyor derken Ebu Turab-ı Nahşebi köyün kapısından içeriye giriyor. Bir tane boş boğaz oradan diyor ki buydu, evet buydu diyor. Hırsızlık yapan buydu diyor, benim koyunlar bu çaldı. Ya kardeşim diyor, bu adamın yüzü nurlu bir adam, böyle bir adama benzemiyor. Ben biliyorum koyunlarımın çalını bilmez miyim diyor, buydu diyor. Gidiyorlar Ebu Turab'ı yakalıyorlar. Bir ağaca bağlıyorlar, sırtına açıyorlar ve başlıyorlar sopayla vurmaya. Hırsızlık yaparsın ha, bizim koyunlarımızı çalarsın ha. Ebu Turab ne diyor biliyor musunuz? Biz olsak ne deriz? Kardeşim biz buraya İslam'a hizmete geldik ya. Sizi cehennemden kurtarmaya geliyorum, siz beni dövüyorsunuz ya. Ebu Turab ne diyor? Kardeşler, Allah'ın yaptığı her işte bir hayır vardır. Ben bu musibetin başıma neden geldiğini biliyorum. Neden geldiğini biliyorum. Çünkü ben buraya İslam'a hizmet için gelmiştim. Ama şeytan bana vesvese verdi, niyetim kaydı. Karnımı doyurma isteğine girdim. Şimdi siz bana bu yüzden vuruyorsunuz. Ben hırsızlık yapmadım, Allah şahidimdir. Dilerim ki Allah beni sizden kurtarsın. Der demez bir tane oradan Ebu Turab'ın sohbetinde bulunan bir adam geliyor ve diyor ki siz ne yapıyorsunuz? Allah bizi helak edecek, siz hiç korkmaz mısınız? Bu bir Allah dostudur, bir alimdir. İnsanlara İslam'ı tebliğ etmekten başka hiçbir işi yoktur. Siz bu adama nasıl vurursunuz? Eyvah dediler, eyvah. Efendi bizi affet. Efendi bizi bağışla, hakkını bize helal et. Hakkını helal etmezsen Allah bizi helak eder. Ebu Turab Hazretleri diyor ki kardeşler sizin bir günahınız yoktur. Allah bize bir ikaz, bir ibret vermiştir ki niyetimizi ihlaslı yapalım, samimi yapalım diye. Efendiler şeriat olarak bir yere tebliğe gittiğimiz zaman, tebliğe gitme niyetinde olduğumuz zaman kalbimizde orada bir çay içeriz, bir yemek yeriz de geldiğinde bunda bir günah yoktur. Ama ihlas eksikliği vardır. İnsanlara Allah'ın dinini anlatmaya gittiğinizde hiçbir şey istemeyeceksiniz. Sadece vereceksiniz. Onlara bu dünyada verilebilecek en güzel şeyi vereceksiniz. İlim vereceksiniz. Ebu Turab'da böyle bir kırılma olduğu için Allah daha dünyadayken başına bir musibet veriyor. Hadisi hatırlayalım. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu dünyada belaların en şiddetlisi peygamberlere gelir. Sonra salihlere gelir. Ebu Turab kimlerden? Salihlerden. Başına bela geliyorsa korkma. Unutulmamış kullardansın. Başına bela gelmiyorsa kork. Tehlikedesin. Asr-ı Saadet'ten örnek vereyim. Sahabi başına musibet ve imtihan gelmediği zaman Allah Resulü Aleyhisselam'a gelirlerdi. Ve şöyle derlerdi. Ey Allah'ın Resulü, Allah bizi unuttu mu? Allah bizi bıraktı mı? Terk mi etti? Çünkü başımıza hiçbir musibet gelmiyor. Allah bizi sınamıyor. Halbuki en büyük sınananlar kendileri. İki gün üst üste karnını doyuran sahabi yok. Göbekli bir tane sahabi yok. 120 bin tane sahabi içinde göbekli bir tane sahabi yok ya. Göbekli adam olmaz mı? Hepsi filinta gibi. Çünkü hiçbirisi karnını doyuramıyor. İslam ahlakını öğrenmişler. Şimdiki Müslümanlar 5 çeşitten aşağı sofraya oturmuyor. Hatun ne yaptın böyle? Ben bütün hafta çalıştım. Sofrayı donatman lazım. 5 çeşitten aşağı koymayacaksın. Ben Arnavut'um. Bu olmaz kardeşim. Bu olmaz. Fakiri fukarayı düşüneceksin. Doymadan sofradan kalkacaksın. Sonra diyor ki niye benim kalbimde ihlas pırıltılar oluşmuyor? Göbeği böyle şişirmişsin. İhlas olur mu burada? Efendiler, burası şişerse burası söner. Burası şişerse burası söner. Bu temsilimi unutmayın Allah rızası için. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir adamı görüyorlar. Tabii o dönemde hiç göbek olmadığı için göbekli adam sırıtıyor. Çok şaşırıyorlar. Hazreti Ömer bir bakıyor adamın göbeğine. Bu ne diyor, bu ne? Adam kendini şöyle savunuyor. Bu Allah'ın rahmetidir ey halife. Halife şöyle diyor. Kardeşim diyor. Bu Allah'ın rahmeti değil, bu Allah'ın gazabıdır. Defol şuradan diyor. Defol şuradan. Bir de savunmaya bak. Allah'ın rahmeti, Rahman ismini falan ortaya koyayım. Halife beni affeder diyor. Sen yutturabilir misin? Onun gözüne baksana sen. O Ömer'dir o. Allah ondan razı olsun. Efendiler, Ehl-i Sünnet alimleri ihlası ikiye ayırmışlardır. Bir, zorlayarak elde edilen ihlas, yani bizim gibi sıradan Müslümanların elde edebileceği ihlas. İki, Allah'ın seçtiklerine verdiği ihlas. Zorlayarak ihlas sahibi olanlara muhlisun denir Kur'an'da. Onlar ihlas sahibidirler. Allah'ın seçip ihlaslı yaptıklarına muhlasun denir. Lisun, lasun. Allah'ın ihlaslı kıldıkları. Onlar hakkında bir ayet-i kerime vardır. Şeytanın Rabbimize söylediği bir şey. Ne diyor şeytan? İblis dedi ki, ya Rabbi, senin beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde bütün kullarını azdıracağım. Hepsini sapıttıracağım. İhlaslı kulların müstesna. Bak, şeytanın görevi ne? Bütün kulları saptırmak ve cehenneme götürmek. Ama birilerini müstesna kılıyor. Ben onlara tesir edemem diyor. Bunlar kim? Muhlasun bunlar. Muhlasun. Allah'ın seçtikleri. Peygamberler Allah'ın seçtikleridir. Şeytanlar onlara tesir edemez. Ancak bizim gibilerin talip olduğu şey nedir? İhlaslı olmak. Gayret edeceğiz, çalışacağız. Her yaptığımız işte kalbimizi düzeltmeye çalışacağız. Niyetimizi sağlamlaştıracağız. Ve bu sağlamlaşmayla beraber ihlasımız yavaş yavaş artacak. İbadetlerimizin bazılarında çok duygulanacağız. Bazılarında hiç duygulanmayacağız. Duygulandığımız zamanları arttırmaya çalışacağız. Ve bu arttırdığımız olaylar yavaş yavaş yavaş yavaş sisteme girecek. Ve gittikçe olaya ısınacağız. Bu şekilde ihlaslı bir kul olacağız. Güncel yaşamdan temsil getireyim. Koşuya başlıyorsun, spora başlıyorsun. Parkta koşmaya başlıyorsun. İlk akşam koştuğun zaman 1,5 kilometre koşuyorsun tek nefeste. Dinlenmeden. İkinci akşam koşuyorsun 1600. Dördüncü akşam koşuyorsun 2. İki hafta sonra bir bakıyorsun ki 4 kilometreye çıkmışsın. İhlas da aynı bunun gibidir. Gayretle, gayretle, gayretle ilerletesin. Ve ihlasını bütün haftaya yayarsın. Bütün hafta, bütün aya, bütün yıla dönüşür. Sonra Allah sana öyle bir kalp verir ki Allah'ı unuttuğun bir saniye bile gelmez. Velilerden olursun. Alimlerden birisi bir tasavvuf erbabını ziyarete gitti. Dedi ki, efendi, kaza namazı bahsinde ne dersin? Bu sapık Vahhabi grubu çıkmış. Kaza namazı yok diyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiğini dini ortadan kaldırmak istiyorlar. Kazaları yok götürüyorlar. Millet kaza kılmasın, kafir gitsin istiyorlar. Bu kaza namazı hakkında sizin görüşünüz nedir diyor. Şimdi tasavvuf erbabına soruyor. O veli kişi de şöyle diyor. Kardeşim, sizin kazanızı mı anlatayım? Bizim kazamızı mı anlatayım? Efendim diyor, kaza kazadır. Sizin kaza bizim kaza mı var? Şöyledir diyor. Sizin kazanızda kaza namazı haktır. Nasıl ki uykuya daldığımız zaman namaz geçmişse uyandığımız anda hemen kılıyorsak, kasti olarak namazı terk ettiğimizde de aklımız başımıza geldiği anda tövbe edip hemen o namazı iade etmek bizim üstümüze borçtur. Bu sizin kazanızdır. Bizim kazamız ise şudur. Allah-u Teala'yı bir an kalbimizden çıkartırsak, onu zikretmeyi unutursak bütün namazlarımızı kaza ederiz. İşte bu şeriat ve tasavvuf alimlerinin arasındaki kalite farkını anlatıyor. Bir adam tasavvuf ilmini almazsa, sadece şeriatta kalırsa kısıtlı olur. Pek kanatlı kuş gibi. Ama bir adam hem şeriatın ilimlerini alır, hadis, ayet, fıkıh, akaid, tefsir gibi konuları öğrendikten sonra tasavvufu da öğrenirse bu adam iki kanatlı adam olur. İşte bu velilerden olur. O zaman şöyle der. Kalbim bir an Rabbimi zikretmekten gafil olsa bütün namazlarımı kaza ederim. Bu mertebe farkıdır. İşte biz Müslümanlar ufak bir gayret göstereceğiz. Bu ihlas zamanımızı arttırmaya çalışacağız. Zamanı ne kadar arttırırsak bu bizim için kârdır. İmam Rabbani'nin ihlası tarifini anlatayım. Bana 2 saat daha verin, bitiriyorum inşallah. Mübarek şöyle tarif ediyor ihlası. İbadet yaparken Allah-u Teala emrettiği ve beğendiği için yapmaya niyet etmelidir. Bütün işlerin, iyiliklerin hep ihlas ile yapılması lazımdır. Kiminde ihlas kendini zorlayarak hasıl olur ve kısa bir zaman devam eder. Sonra kalbe nefsin arzuları gelir. Hani bazen, şimdi imamın sözünü açalım. Bazen namaz kılarken öyle bir duygularınız ki gözümüzden yaşlar gelmeye başlar. Bazen gece zikir dersimizi yaparken öyle bir lezzet alırız ki deriz ki bitmesin. Bu zikir sayım bitmesin, söz verdiğim sayı artsın, bu dersim bitmesin. Öyle bir muhabbet, öyle bir lezzet gelir. O anda hayal edersin ki Efendimiz Aleyhisselam tam karşında, üstadın tam yanında. Öyle bir muhabbet gelir. Ama bazen de öyle bir zikir yaparız ki bitsin de yatayım dersin. İhlassızlık, ihlas işte bunun gibidir. İmam diyor ki bazen zorlamayla kalp ihlasa sahip olur ama bu geçicidir. Bu zorlama geçtiği anda nefsin istekleri ortaya çıkar. İhlası kesen nefsin ta kendisidir. Nefsi güçlendirmek ve zayıflatmak bizim elimizdedir. Arabaya bindin, tak teybi açtın. Teyip de dıptıs dıptıs müzik çalıyor. Bu nedir, bu kime, bu gıda? Nefsedir, nefsin kuvvetleniyor şu anda. Bir gazete okurken tramvayda bir adam, gazetenin arkasında kocaman çıplak bir resim var. Senin de gözün devamlı kayıyor. Bu resme bakman haram. Ama bakmış bulunuyorsun. Şeytan sana şöyle dedi. Yanındaki spor haberlerini okuyorsun. Sen ona bakma. Sen ona bakma. Spor. Ya kardeşim, çıplak adam, çıplak kadın seni spor haberlerinden daha çok cezbeder. Göz kayıyor. Oraya bakarken göz kayıyor. Ne yapacaksın? Yönünü çevireceksin. Çünkü çıplaklığa bakmak nefsi kuvvetlendirir. Küfretmek nefsi kuvvetlendirir. Yalan söylemek, riya yapmak nefsi kuvvetlendirir. Gıybet nefsi kuvvetlendirir. Hülasa, Allah'ın sevmediği bütün işler nefsi kuvvetlendirir. Nefis kuvvetlendiği zaman ihlas gider. Az önce verdiğim temsili tekrar söylüyorum. Nefis şişerse ihlas söner. Göbek şişerse ihlas söner, kalp söner. Şu halde bizim ihlasa şişirmemiz lazım. İhlasa kuvvetlendirmemiz lazım. Nefsi zayıflatmamız lazım. Nefis neyle zayıflar? Namazla zayıflar, zikirle zayıflar, sohbetle zayıflar, rabıtayla zayıflar, ölümü düşünmeyle zayıflar. Bunları yaptığın zaman siner. Siner, köşeye çekilir. İbadetlerine karışamaz. O zaman sende muhabbet hasıl olur. İmam özetle bize bunu söylemiş oluyor. Bir sözünü daha zikredeyim. Bir ibadetin ilmini öğrenmeyenin, şartlarını bilmeyenin, yaptığı ibadet ihlas ile yapılmış olsa da sahih olmaz. Allah rızası için buraya çok dikkat edin. Hiç yapmamış gibi cehennemde yanar. Şartlarını bilerek ve gözeterek yapanın ibadeti sahih olur. Cehennem azabından kurtulur. Fakat ihlas ile yapmadıysa bu ibadeti ve hiçbir iyiliği kabul olmaz, sevap kazanmaz. Şimdi parça parça açıyorum. Namaz kılıyorsun. Yaz vakti, kısa kollu tişörtü çekmişsin. İç çamaşırı, aklet giymemişsin. Tişört buraya geliyor. Namazlarını kılan bir adamsın. Camiye gittin. Allahu Ekber dedin, rüküye gittin. Sırtın açıldı. Ne oldu bu namaz? İfsad oldu, namaz bozuldu. Selam verdin, namazını bitirdin, dışarı çıktın, şöyle dedin. Allah'ım sana şükür bugün de borcumu kapattım. Kapatmış oldu mu? Buraya kılmadı yazılır. Neden? İbadetin ilmini öğrenmezsen, İbadetin yapılış şartlarını, ritüellerini bilmezsen ibadetin geçersiz olur. Bu iş bu kadar önemlidir. Oruç tutuyorsun. Oruç tutuyorsun fakat sahur vakti ezanı duydun ama dedin ki ya ben dedelerimden, ninelerimden duydum ki ezanın sonuna kadar yiyebilirsin. Var mı böyle bir şey İslam'da? Yok. Ezanı işittiğin anda bırakacaksın. Tıpkı iftar vakti ezanı duyduğun anda başlaman gibi. Sahurda da ezanı duydun mu? Bırak, bitti artık. Bizim Arnavutlar ezan duyduğu anda sigaraya başlıyor. Ezan bittiği anda suyu içiyor. Sigara ve su keyfi. Tam ezanda diyor çok büyük muhabbet alıyorum hocam diyor. Bir de bana anlatıyor ballandıra ballandıra. Ezan başladığı anda şu yakıyorum diyor hocam. Bir keyifli bir keyifli diyor son sigara. Peşinden de diyor tam ezanın sonuna doğru suyu bekletiyor. Böyle bir cahillik olur mu ya? Bu fetvayı nereden aldın kardeşim? Ninem böyle söylerdi hocam diyor. Sana göre, bana göre, nineye göre din olmaz. Fetvayı bilmezsen 60 güne gider bu iş. Adam ezanın sonuna kadar gidiyor, suyu da içiyor, oruca başlanmış oluyor. Ondan sonra bu adam zannediyor ki oruç tutuyorum. Halbuki oruç tutmuş olmuyor. O gün tutmamış sayılıyor. Orucunu bile bile kasti olarak bozduğu için de 60 gün cezası geliyor. İmam bundan dolayı söylüyor. İbadetin hükümlerini bilmediğin zaman yaptığını zannedersin ama yapmamış sayılırsın. Cehennem azabından kurtulamazsın. Sözün devamında diyor ki, ibadeti yapıyor, ritüellerini de biliyor, ilmi de var ama ihlası yok. Sevap kazanamaz. Buradan yapmış diye düşülür. Evet namazını kıldı diye düşülür. Ama ihlas ile yapmadığı için sevaplarını yazmaz. Sevaplar yazmadığı zaman ne olur? Terazide artı olmaz. Sadece azaptan kurtulursun. Sen bunu yapma diyor imam. Sen ihlasla bu ibadeti yap. Şu komşum görecek, bu arkadaşım görecek yap diye yapma. Allah rızası için yaparsan buraya bol bol sevap yazılır. Tartıya girdiğin zaman bir bakarsın böyle tartıya. Tavana çıkmış. Günahlar burada. Allah'ım artık bizi de cennete koyarsın yani. Dersin. Ameline güvenme sakın. Bak bu da hiledir ha. Ameline güvenme. Sakın. Ameline güvenenler helak oldu. Helak oldu. Ya Rabbi tamam hayırların daha fazla çıktı ama bu senin rahmetin ne oldu? Adaletle davranmadın. Bir yaptığım iyiliğe bir sevap yazmadın. 10 mislinden 700 katına kadar yazdın. Bu senin rahmetindir ya Rabbi. Sana hamdolsun. Günahlarımı da affet Allah'ım dersin. Teraziyi sıfırlarsın. Direkt cennete gidersin. Allah bize böylece cennete gitmeyi nasip etsin. Amin. Halk arasında bir mesele vardır. Ameller niyete göredir diye bir hadis-i şerif vardır Efendimiz Aleyhisselam'ın. Bunu bilirsiniz. Çok meşhur bir hadistir. Halk arasında bu hadis yanlış yorumlanıyor. Ehl-i sünnet alimleriyle okumadıkları için hadisleri kafalarına göre yorumluyorlar ve sapıkça fetvalar veriyorlar. Hocam, ben arkadaşımla beraber iddia bayine gidiyorum ama oynamaya gitmiyorum. Ameller niyete göredir. Ben onunla beraber gidiyorum, o oynuyor, ben seyrediyorum. Ben oynamadığım için bana günah yok hocam. Bir de hadis-i şerifi kullanıyor, bize fetva veriyor. Fetva verirken hadisin arkasına sığınıyor. Bu hadis-i şerif iyi ameller içindir, hayırlı ameller içindir. Hayırlı ameli ne kadar güzel bir niyetle yaparsan alacağın mükafat o kadar fazla olur. Anlamına gelir. Bu hadisi alimler böyle açıklarlar. Ama sen kafana göre bir mana verdiğin için saptırıyorsun. Başka bir hadis söyleyeyim size. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir mümini sevindireni Allah Teala sevindirir. Şimdi bir adam şöyle bir niyete girse. Kardeşim, benle beraber içki içmeye gelir misin? Ya kardeşim sen biliyorsun ben içki içmiyorum. Ya o seni içkiye davet eden kişi de şöyle davet etse. Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir mümini sevindireni Allah Teala da sevindirir. Kardeşim beni sevindir. Sen içme ama beni sevindir. Benle beraber içki masasına gel. Muhabbet edelim. Ben içerim sen bak. Deyip bu hadisi kullansa. Bu arkadaşın onunla beraber içki masasına gitmesi caiz olur mu? Olmaz. Böyle saçma şey olur mu? Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bak sultanıma ne buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse içki içilen yerde oturmasın. Bak bir hadisi başka bir hadis ortadan kaldırıyor. Görüyor musunuz? Bu yüzden hadisleri alimlerle okumak lazım ki arası bulunsun. İnsanlar hadisleri alimlerle okumadığı zaman keyfine göre yorumlar yaparlar. Ondan sonra da böyle sapıtırlar. Efendimiz Aleyhisselam'la bitireyim. Bak şu duanın güzelliğine bak. Allah'ım beni bağışla. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın günahı var mı? Yok. Gelmiş ve gelecek bütün günahları affolunmuştur. Beni bağışla diye dua ediyor. Niye böyle dua ediyor? Bize örnek oluyor. Ben dua ediyorsam sen de edeceksin diyor. Ey ümmetim. Allah'ım beni bağışla. Şeytanımı zelil et. Ahirette sevap kefemi ağırlaştır. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.